pozazmysłowe, które, dzięki któremu będziecie przyciągać złoto, będziecie przyciągać talary i dzięki temu będziecie mogli kupować szczęście zaklęte w tych produktach, ale to pod koniec audycji musicie jeszcze, z przyjemnością posłuchacie jeszcze godziny, właśnie dociągniecie do tego niezwykłego nagrania otwierającego wszystkie wasze kanały energetyczne, przez które spłynie na was złoto. A tymczasem ja przygotowuję się do rozmowy międzynarodowej, a ja cały czas gram po polsku. Praktycznie całe annały dzisiejsze są po polsku. Ja z tego jestem bardzo dumny. Koniec z dominacją kulturową Wielkiego Oceanu. Koniec z dominacją kulturową Anglosasów. Mamy tu swoje nagrania, swoją muzykę, której się nie wstydzimy. I do grona tej muzyki, której się nie wstydzimy, należą oczywiście Supergirl and Romantic Boys w utworze Na pętli znów. kafelki znów o 4 rano. Mam nadzieję, że tak nie skończycie, jak ja skończyłem kiedyś, kiedy próbowałem się wydostać z Akademika Studentów Uniwersytetu Warszawskiego na osiedlu Przyjaźń i wydostać się nie mogłem, bo wylądowałem gdzieś właśnie około 4 na pętli już nocnych autobusów, trzymając w ręku jakiś dziwny kijek, który nie wiadomo skąd pojawił się w mojej dłoni, po czym zostałem zawinięty na oględziny potencjalnych przestępców przez policję Dworca Centralnego. Na szczęście nie okazałem się tymże przestępcą, ale do rzeczy. Moi mili, zapowiedziałem, że będzie druga, wyłączyliśmy podkład, żeby brzmieć bardziej poważnie, no bo jednak rozmowa międzynarodowa to rzecz poważna i nie powinno być żadnych zakłócaczy tak zwanych. I tak przecież ten kabel transatlantycki to idzie i tam różne zakłócenia mogą pojawić się po drodze. Za chwilę połączymy się z Waszyngtonem. Teraz linie nie są za bardzo zajęte, więc można to zrobić. To będzie bardzo ciekawy gość i opowie nam dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy. Także ja już tutaj wykręcam numer. No, już za chwilę. Halo? Żeśmy się umówili, no. Nie odbierano. Nie wiem, może ja źle numer, może zły numer wybiłem, po prostu tutaj wykręciłem, nacisnąłem. To może tak, ja jeszcze raz sprawdzę numer, pod który dzwonimy, a teraz przerwa muzyczna, ja może lepiej się przygotuję. Utwór pseudoamerykański, chociaż grany przez trójkę Rosjan, szczególnie pewna Rosjanka na basie tutaj robi tak zwaną robotę Messer Chaps, The Curse of Stephen Kong, a my za chwilę zrobimy ponowne łączenie z Waszyngtonem. No nic, moi drodzy, to było The Messer Chaps i The Curse of Stephen Kong. Ładny teledysk, fajnie, ja bardzo lubię mówić o teledyskach przez radio. Fajny teledysk z tytułowym Kongiem, czy też King Kongiem w roli głównej, ale nie tylko. Zresztą teledyski z Małpiszonem mają już swoją tradycję, chociażby Kasia Nosowska również taki teledysk z Małpiszonym poczyniła, co jest niezłą metaforą między relacjami i stosunkami damsko-męskimi i tym pewnym niezrozumieniem, które zawsze tam się czai, brakiem komunikacji. A właśnie, a propos komunikacji, łączenie z Waszyngtonem. Uwaga, międzynarodowa będzie. Ja tutaj już wystukuję numer. On nam fajne rzeczy opowie. To jest bardzo ciekawy facet. Naprawdę. Halo? No halo? Waszyngton. Obudźcie się. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Ajku, ja nie wiem, not at the service. Numer mam dobry, ja nie wiem, no ale prawda jest taka, że z Waszyngtonem to ja się nie łączyłem od pewnego czasu. Nie wiem. Może umarł? Może. A to nas już bardzo fajnie prowadzi w październikowo-listopadowe klimaty. Jednym słowem typo negative teraz i Black Number One. She's in love with herself. She likes the dark. And on her milk white neck. The devil's mark. Now it's All Hallows Eve. The moon is full. But will she trick or treat? I bet she will. She's got a date at midnight with Nosferatu. Oh, baby, Lily Monster ain't got nothing on you. Well, when I hold her evil, she just left. Well, kept that spell on me. To jeszcze październik, więc spokojnie mogłem dla was zagrać Type O Negative, kapelę, która nierozłącznie się z październikiem kojarzy ze względu na płytę October Rust. Oczywiście. Ach, te miesiące jesienne. Pamiętam jak dziś. No, nie jak dziś, bo to już przykryte pewną mgłą. W przedszkolu kiedyś był taki spektakl. Tak, takie przedstawienie dziecięce, w którym dzieci, w tym ja, przebierały się za poszczególne miesiące roku. Jedni przebierali się za kwiecień, maj, lipiec. Mi przyszło w udziale przebrać się za listopad. Siostra uszyła mi piękny strój z jesiennych liści, brązowych, zeschłych, umarłych. I to prawdopodobnie ustawiło mnie na resztę życia. Zresztą w przedszkolu, jako znak rozpoznawczy w szatni, no przecież dzieci w większości nie są piśmienne i nie rozpoznają cyferek. Więc półeczkę miałem oznaczoną nie samochodzikiem, nie samolocikiem, które były najbardziej, że tak powiem, pożądane wśród chłopców. Nie. Ja miałem parasol. No a ten parasol Type O Negative nieubłaganie zbliża nas do mojej ulubionej pory roku, która już zacinającym deszczem, mgłą na polach i chłodem i specyficznymi świętami daje znać o sobie i też zbliża nas do strefy mroku. A dziś w strefie mroku nie tyle zespół, choć zespół też, co utwór. I przykład na to, jak można drugie wykonanie, czyli tak zwany cover, zrobić, uczynić przynajmniej w moim osądzie lepszym niż oryginał. A zatem, żeby osądzić, co było lepsze, oryginał czy też cover, należy posłuchać obu wykonań. I dlatego na początku w strefie mroku w annałach migały zespół The Skids, który oryginalnie wykonywał utwór właśnie listopadowy na Wszystkich Świętych, The Saints Are Coming, a później to samo usłyszymy w wykonaniu zespołu niemieckiego. Na razie The Skids, The Saints Are Coming. I cried to my daddy on the telephone, how long now? Till the clouds don't roll and you come home, the line well. But the shadow still remains in your descent, your descent. Shadows. Święci nadchodzą w wykonaniu szkockiego punkowego The Skids. A co szkocki punkowy The Skids robi w annałowej strefie mroku? No w zasadzie nic. Jest tylko tłem dla nadchodzącej niemieckiej maszyny. Dla grupy von Tronstahl i przykładu tego, jak miodnie, jak pysznie można ten utwór The Saints Are Coming przerobić. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak za dużo nie gadać o tym, tylko przedstawić wam, dopóki jeszcze ta melodia w waszych uszach gra, jak w odmienny sposób można ją właśnie zagrać. Ile ducha i ile uczucia można w to włożyć. Ileż ognia, ileż niemieckiego uczucia, choć może to wydawać się paradoksalnym określeniem. W tym właśnie wykonaniu The Saints Are Coming zespołu von Tronstahl. Swoją drogą to mi unaocznia w ogóle przewagę ideologii, przewagę władzy nad pieniędzmi. Bo czyż szanujemy ludzi bogatych? No, niektórzy szanują ludzi bogatych, ale wydaje mi się, że dużo większym szacunkiem cieszą się ludzie, którzy mają władzę. Zresztą no, władza ma przewagę nad pieniędzmi z reguły. No właśnie, no ja bogatych z reguły nie szanuję. Jejku, co za w ogóle, co za stwierdzenie tutaj na ogólnopolskiej antenie. Zeszło mi się tutaj na jakieś wewnętrzne tutaj uzewnętrznienia. Dobrze, ale zostawmy to. Zresztą swoją drogą, jak sobie myślę, że wypruwanie sobie żył, obecny w ogóle świat i obecna cywilizacja i wypruwanie sobie żył wszystkiego tylko, żeby mieć coś z jakimś znaczkiem takim, a nie innym, żeby mieć troszeczkę więcej tego złota, jakieś to są straszliwie przyziemne rzeczy. W innych czasach ludzie poświęcali się, no, w imię trochę wyższych celów i Ja bym w tych innych czasach na pewno czuł większą motywację. Ale dobrze, powróćmy do normalnego, nienormalnego trybu annałów. Przypomnę, że już za chwilę gość ekspert, z którym będziemy troszeczkę poprawiać takich niewprawnych polskich literatów. Dla tych, co jednak chcą mieć te pieniądze, będzie specjalne coś, żeby ten swój cel osiągnęli. I kto wie, może zmieścimy również dowcip dwutygodnia. To może być możliwe, także nasłuchujcie pilnie. A tymczasem za chwilę ląduje u nas gość. Żeby się do tego przygotować, to polećmy już tym niemieckim torem. Zespół Inhalt w utworze Vehicle to jest taka smutna niemiecka elektronika, czyli to, co również tygrysy lubią najbardziej. Wir haben unsere Daten da, blaues Licht. Die Polizei ist da, straßendicht. Sie kam und sah, was wollen Sie von mir? Ich bin doch kein Tier. Obacht, Gefahr, das BKA ist da, Datenschutz, wir haben unsere Daten da, blaues Licht, die Polizei ist da, straßendicht, sie kam und sah, was wollen Sie von mir? Ich bin doch kein Tier. Obacht, Gefahr, das BKA ist da, Datenschutz, wir haben unsere Daten da, blaues Licht, die Polizei ist da, straßendicht, sie kam und sah, Zerstörung aller Daten. Ich halte meinen Atem. Zerstörung aller Daten. Ich halte meinen Atem. Zerstörung aller Daten. Ich halte meinen Atem. Zerstörung aller Daten. Ich halte meinen Atem. Zerstörung aller Daten. Ich halte meinen Atem. Zerstörung aller Daten. Ich halte meinen Atem. Zerstörung aller Daten. Ich halte meinen Atem. Zerstörung aller Daten. Halte meinen Atem. Dzień dobry Państwu. Andrzej z Rzędzin z gościem. Dzień dobry, gość. Tym razem w kąciku wierszokleci i poeci. W kąciku koncie literackim, gdzie oferujemy wsparcie i słowo eksperckie dla młodych twórców. Tak, ponieważ jesteśmy fachowcami od wszystkiego. Jesteśmy też fachowcami od polszczyzny. Absolutnie. Coraz gorsza jest ta polszczyzna. No nam się tutaj... Kundli się nam ta polszczyzna. No. I chcieliśmy pomóc młodym ludziom, co tutaj swoich próbują swoich... Skromnych sił. Bardzo skromnych. Tak. No więc właśnie już nie owijając bawełnę, napisał do nas Janek. Janek, ja tu mam list pana Janka. To może właśnie... I tu już pierwsza rzecz na kopercie, bo tu w zasadzie anonim, dlatego że pan Janek podpisuje się, że pan Jan z Czarnolasu. Tak. To, co to znaczy? To Janków, czy się radza z Czarnolasu, z Warszawy, z Kielc Janków? Multum. Jest Multum? No, jaki Janek? Nie wstydzić się. Nie wstydzić się. Imienia i nazwiska. My naprawdę nie gryziemy. Ja wiem, że pan Jan to jest tutaj, no widać, no trochę skromny, trochę taki wstydliwy. I tu pan Jan nam przysłał próbkę swojej twórczości. Właśnie, pan Jan, a ja już proponuję od razu właśnie przejść na Janek, bo jako młodzieżowcy wszyscy jesteśmy, więc możemy chyba sobie... Pozwolić na taką małą zażyłość z Jankiem. No i właśnie Janek nam tutaj wysłał próbkę swojej twórczości. I co ja tutaj czytam? Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim. No drogi Janku. Drogi Janku, po pierwsze, no co, czy tu się da coś naprawić w ogóle? Czy to jest, czy tu się w tej poezji cokolwiek da naprawić? W domu moim, moja droga, no, jest już, powtórzenie. Już moim, jest. Moja... Błąd stylistyczny. Błąd stylistyczny, masło maślane. To po pierwsze. Tak. Po drugie, moje ucho już tutaj wykryło. W domu moim, tym zniknieniem swoim. No, rym jest taki, powiem, prymitywny. Ja może to jest literówka, ale moja droga Orszulo. Co to znaczy? Urszulo. Urszulo jest imię. Jest Ula, Urszula, Ulka. Orszula. Może tu chodzi o ortografię, że pan Janek po prostu tutaj przez U z kreską. I tak mu wyszło. No. I to, chyba tak. Chyba kreseczki nie dodał, popełnił błąd. O, panie Janku, no to jest... Ja dalej już nie czytam tego, bo dalej to jest koszmar językowy. To są jakieś tutaj, no, bulgoty takie, no. No i czy tu się da coś w ogóle tutaj, no... Co to znaczy? To wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim. No, panie Janku, czy Jasiu. Jasiu. Normalna życiowa sprawa, no. Kobita. Kobita się wyprowadziła, zabrała. No to jasnym tekstem. To nie trzeba obijać bawełnę, no. Nie trzeba robić takiego przerostu formy nad treścią. Tak, konkretnie. Ulka. Ja bym Ulka, rąbnęłaś mi wszystko jak leci. O, no i to Ulka. Trafia do ludzi. I to trafia i wiadomo o co chodzi. Już mamy jakieś wyjście. Znamy sytuację pana Janka konkretnie, tak? No a co dalej tutaj? No właściwie to już wszystko zostało powiedziane, bo co dalej to wiadomo, no ale to wierzysz, więc żeby to się jakoś to rymowało i był te dwa przynajmniej wyciągnąć te no to jakaś konkluzja z tej sytuacji, jakaś taka, do tej Urszuli coś trzeba powiedzieć. Co poszła sobie. No to ja proponuję także, Ulka, ląbnęłaś mi wszystko jak leci, nie chcę mieć z tobą dzieci. No i o wiele prościej, lepiej, przejrzyściej. Można? Można. Można. Można. Ja dziękuję już panu ekspertowi. W takim razie dziękuję, kłaniam się. Kolejne porady literackie już w kolejnych annałach migały. Mam nadzieję, że panu Jankowi z Czarnolasu, takiemu trochę nieśmiałemu, pomogliśmy setnie. Już ja tu widzę inne listy również, pan jakiś Zbigniew R. Bert jakiś tu napisał do nas. No, ten kącik widzę literacki zaczyna cieszyć się dużym powodzeniem. To dobrze. My jesteśmy po to ja i pan ekspert, żeby pomagać. A teraz, żeby utrzymać się w nieco krotochwilnym nastroju, proponuję zespół z Pomorza, zespół trójmiejski, który darzy dosyć dużą no jakby to powiedzieć tak ładnie i po bardziej, tak nawet bardziej po starodawnemu, admiruje ten zespół. O, chyba można tak powiedzieć. Nie wiem, czy tylko kobietę można admirować, czy zespół również. Zespół po prostu, utwór z lat 80. wygrzebany gdzieś z kaset z Tilonu Gorzów. Piłkarska kadra czeka. Ja żenię się! Pogadamy, zobaczymy, odsłuchamy, dogadamy, zamówimy, omówimy. Nie ma sprawy, pogadamy, nie ma sprawy, zobaczymy. Nie ma sprawy, pogadamy, zobaczymy, odsłuchamy, dogadamy, zamówimy, omówimy. Zespół po prostu, piłkarska kadra czeka. Nie wiem, czy pamiętacie, myślę, że słuchacze poniżej 80 albo powyżej, zależy z której strony patrzeć, roku urodzenia 81, pamiętają taki, no, dosyć motywujący przecież program telewizyjny, właśnie piłkarska kadra czeka, który prowadził pewien pan Krępy Brunet, którego to parę lat temu spotkałem na jednej ze stacji benzynowych i rozpoznałem w nim prowadzącego właśnie ów program. Ucieszył się niezmiernie, bo myślę, że ludzi, którzy rozpoznają go jako prowadzącego drogę do gwiazd wczesnych chłopców kopiących piłkę, żeby stanąć u boku później takich sław jak pan Brzęczek czy pan Kowalczyk, no to jednak trzeba dużo utalentowania i myślę mocnych organów wewnętrznych, bo z tego co wiem, na różnych zgrupowaniach naszej kadry piłkarskiej jest stosowana na odporność na różne toksyczne substancje, no i albo ma się to zdrowe ciało, bardzo zdrowe, albo nie. Jest to dosyć specyficzna metoda treningowa, muszę przyznać. No, ale dość o utworze, a może jeszcze o utworze, dlatego że Szczepan, wokalista zespołu po prostu jest to absolutny rodzyn, jeśli chodzi o polską scenę punkową, polską scenę muzyczną, bo ciężko, nie chciałbym go tutaj zamykać w ramach jednego tutaj gatunku muzycznego. Jest to absolutny ewenement. Dadaista punkowy, można tak powiedzieć. On ten dadaizm z początków XX wieku przeniósł dzielnie właśnie do stylistyki punkowej. I dlatego, że jest takim rodzynem pięknym, to czemu by dwa razy z rzędu nie zagrać go w dzisiejszych annałach Migały? A co? Mogę? Mogę. Jest za 15 druga prawie, więc tym bardziej mogę. A wy, moi drodzy, bo właśnie od początku audycji zapowiadałem, że już niedługo, już za moment, jeśli tylko dostatecznie się skupicie, jeśli dostatecznie uwierzycie, będzie mógł spaść na was deszcz rzeczy, których się nie spodziewacie, deszcz korzyści materialnych. Także warto naszą audycję słuchać do końca, do drugiej, bo już niedługo właśnie ten deszcz, a te wszystkie rzeczy materialne będą po to, żebyście nie musieli zasuwać, tak jak tytan pracy z jednego z utworów właśnie zespołu po prostu, takich dosyć również krotochwilnych, może zbyt bardzo, ale przecież mamy prawie drugą w nocy. Hello, goodbye, no bo już powoli żegnać nam się, trzeba będzie nam się żegnać, mi przynajmniej, wy możecie oczywiście dalej zostać przy radioodbiornikach. No i tak jak zapowiadałem, moi mili, za chwilę będzie coś wyjątkowego, proszę rozsiądźcie się na swoich zydlach, krzesłach, biedni na przypiecku, bogaci na ławach. A bogaci nie potrzebują tego nagrania, bardziej ci właśnie co na przypiecku. I otwórzcie się na materialne powodzenie, na diamentową odznakę, którą już niedługo dostaniecie w pracy, na deszcz materialnych korzyści, niespodziewanych, zupełnie niespodziewanych, którymi los Wszechświat was obsypie. To już niedługo, proszę, otwórzcie, zamknijcie dwójkę swoich oczu, otwórzcie swoje trzecie i czwarte oko. Proszę teraz, weźcie głęboki oddech, bo za chwilę złota transmisja do waszego wnętrza, która pozwoli wam właśnie poprawić swój byt materialny. Takie rzeczy tylko w annałach to naprawdę działa. Wystarczy uwierzyć w sekret, wystarczy uwierzyć w to, że możecie, że umiecie, że już czujecie się bogaci, a pomoże wam w tym specjalny podkład muzyczny, który na tę okazję wam przygotowałem. Także proszę, już rozłóżmy ręce, otwórzmy swoje ramiona, otwórzmy swoje nogi, też rozszerzmy swoje nogi. To ja wiem, może to brzmi śmiesznie, ale właśnie pooddychajcie tym, co za chwilę na was spłynie. Proszę, proszę, proszę. Tak właśnie, tak właśnie. I oddychamy, oddychamy i wyobrażamy sobie, że wchodzimy teraz. Tu zostały w tej melodii zakodowane pewne instrukcje, dzięki którym będziecie mogli pomnażać swoje powodzenie materialne. Także wsłuchajcie się dobrze, oddajcie się tym dźwiękom, po prostu popłyńcie z nimi. Już teraz czujecie nawet, jak w jakiejś części ciała gdzieś one was już luzują, już otwierają te być może zatkane, zaczopowane kanały, przez które już w przeciągu najbliższych dni i tygodni będzie wpływać do was złoto, będzie wpływać do was bogactwo, niekoniecznie złoto, może zieleń, kto wie, jakie to ma kolory. Właśnie ma takie kolory, które teraz sobie wyobrażasz, które teraz twoja świadomość i podświadomość podpowiadają. Także proszę, proszę, ja zaraz zamilknę, żeby nie przeszkadzać tutaj tym podświadomym dźwiękom, które do was są teraz transmitowane. Dobrze? O, tak jest, tak. Jest, oddajcie się temu, tak, tak, i wdech, i wydech, właśnie z tym złotym światłem, tak jest. A nie, przepraszam, czy my możemy już zastopować to nagranie teraz, przepraszam, jejku, bo przepraszam was, moi drodzy, ale ja pomyliłem nagrania, to nie ta płyta, bo ta płyta była na zubożenie. Także przepraszam was bardzo, jeżeli się za bardzo otworzyliście, to no, to czekają... No czeka was zubożenie właśnie, no to moje niedopatrzenie, no ja to jestem taki guzdrałek, że to nie tą płytę zabrałem po prostu, no ale zubożenie materialne też ma swoje pozytywne cechy, dzięki temu odkryjecie prawdziwość, to kto jest waszym prawdziwym przyjacielem i docenicie znów relacje międzyludzkie, więc może tak na źle nie wyszło. Przepraszam, następnym razem wybiorę dobrą płytę, jeśli się za bardzo otworzyliście, no to trudno, no to już będzie, no to już będzie równia pochyła, to już będzie jakieś, no będą straty finansowe, no będą straty finansowe, nie będę owijał w bawełnę, no niestety. I nie stać was będzie na podróże, które na przykład któryś z dziennikarzy muzycznych mógłby sobie tutaj spławić, na przykład spacerując po wybrzeżu Senegalu, gdzie by spostrzegł jakichś ludzi opalających się w dzielnicy Dachau chociażby, na Diof, ubłani w jakieś piękne, wielokolorowe szmaty, piękne dziewczęta senegalskie, takie tutaj kontrastujące z tym wszystkim i popijając sobie dobre, słodkie wino i po prostu relaksując się przy muzyce Petera Powera w utworze San San Damba. Teraz właśnie bardzo tak nam się trójkowo zrobiło, więc już czas na mnie. Jeśli się zrobiło zbyt trójkowo, to ja się z wami żegnam. Audycję w bohaterski sposób realizowała niepomna, albo pomna właśnie na moje zmiany zdań, pani Irena Dan. Bardzo serdecznie dziękuję. I Ola Budka była ze mną i ciałem, i duchem, z czego jestem również bardzo zadowolony. A jeśli chodzi o ogłoszenia różnorakie, to słyszymy się już za tydzień. No bo tutaj Mars jest w koniunkcji z Jowiszem, był w opozycji, ale teraz przeszedł, więc astrologicznie anały wypadają już za tydzień. Pa, do usłyszenia. Thank you.